بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت رأي شرنا نانه مزي جماد الآخرة katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ad al-Shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala katika vikao vilivyopita tulisoma katika shubuhat ambazo ubadul qubur waabudu wa makaburi uzitumia ni shubha ya kuwa wale washirikina aliyowapiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam wao waliikanusha Qur'an na kuikataa kadhalika walimkataa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakakanusha kuwa kuna siku watafufuliwa wakakataa kutamka shahada na mengineo katika yale ambayo waliyataja lakini kubwa kabisa shubha ambayo mshikamana nao ni kuwa wao watamka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah na waamini mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika waamini kwa siku watafufuliwa mbele ya Allah vipi mtasema kuwa wamefanya shirki na kuwa mtu akisimamishwa hujja kama huyo atatoka katika Uislamu na yeye atamka la ilaha illallah Sheikh akajibu hii hoja kwa wajhi nyingi sana na ushahidi mwingi sana wala sio hoja ni shubha Sheikh al-Fawzan katika sharh akaeleza wajhi wa kwanza ambao wazungumzia kuamini baadhi ya Uislamu na kukufuru baadhi kuwa tayari hiyo yatosheleza kuwa ni sababu ya mtu kutoka katika Uislamu waliyadhu billah na sisi tulisoma sharhi ya waji wa kwanza kama sikukosea na leo inshallah tutaanza waji wa pili qala alwajhu athani Sheikh al-Fawzan yakulu dhakara Sheikh rahimahullah waqa'i'a fi at-tarikh al-islami تدل على أن العلماء في كل زمان يكفرون من آمن ببعض وكفر ببعض أمتاج رحمه الله ما تكيو يا تاريخ يا كإسلام أمبوني دليل يكوى ونوفيوني كتك كيل زاما ولكوى وكي وكفرش ولي ونواميني بعاذي ya Uislamu na kukufuru baadhi yake minha katika shawahi za tarikh alizotaja anna sahabata wa man ba'dahum qatalu alladhina yatadhaharuna bishahadatayn wa yusalluna wa yasumun wa yahujjun lakin lamma fa'alu shay'an min ash-shirki أو جحدوا شيئا من الدين قاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم miongoni mwa matukio hayo ni kuwa maswahaba na wale waliokuja baada yao waliwapiga vita wale wanaojidhihirisha kutamka shahada mbili na waswali na wafunga wa haji lakini walipofanya shirki na kukanusha baadhi ya mambo katika dini waliwapiga vita na kuhalalisha damu zao na kuhalalisha mali zao. Wadhalika kama yadi, kisha kataja matukio hayo. Awala, Banu Hanifa. Banu Hanifa ni watu wa kabila la Musailama al-Kadhab, ambaye alidai utume. Banu Hanifata i'taqadu anna Musailimata Rasulullah walladhina jahadu wujuba az-zakati ba'da wafati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Masahaba waliwapiga vita Banu Hanifa walioitakidi kuwa Musailima ni mtume wa Allah, sio kuwa wamkanusha Mtume Muhammad sallam, lala, wao wasema Mtume Muhammad sallam ni mtume wa Allah na Musailima pia ni mtume wa Allah. Kwa wakathibitisha utume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Musailima al-Kadhdhab. Na kuna wale ambao walikataa kutoa zaka katika wakati wa nani, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, na masahaba hao wote wakafanya nini? Wakawapiga vita pamoja na kuwa walikuwa wakisema la ilaha illallah Muhammad rasulullah, wakawapiga vita. Je, hawa hawakuwa wakitamka shahada? Hatukio la kwanza na la pili. Wa thania, fi ahdi Ali radhiyallahu anhu kaffaru al-ghulat alladhina qalu inna Aliyan huwa Allah. Katika wakati wa khilafa ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu arda, masahaba waliokufurisha wale waliotupa mipaka wakasema kuwa Ali ndiye Allah, wakampa Ali sifa ya uungu kuwa yeye ndiye Allah, maa annahum yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa yusalluna wa yasumun wa hum fi jundi Ali radhiyallahu anhu. Pamoja na kuwa walikuwa wakishuhudia la ilaha illa Allah, walikuwa wakisali, bali walikuwa katika jeshi la Ali radhiyallahu anhu. Lakini lamma adhharu al-ghuluwa harraqahum Ali radhiyallahu anhu, lakini walivyodhihirisha ghulu kupita mipaka, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu aliwachoma kwa moto, aliwachoma kwa moto. Pamoja na kuwa hili jambo ni makosa, kina Ali bin Abi Talib alikuwa hajafikiwa na makatazo ya Mtume sallam kuwa mtu asiwaadhibu wenzake. Kwa nini? Kwa moto. Kwa alichimba shimo akawatia ndani ya moto, washa moto mkubwa akawachoma kwa sababu ya ghuluu waliomfanyia. Lamma i'taqadu anna shakhsan lahu haqqun fi al-uluhiyyati kaffarahum wa harraqahum bin-nar, walipoitakidi kuwa kuna mtu ana haki katika uungu sima Ali ndiye Allah, wakawakufurisha na kuwachoma kwa moto pamoja na kuwasema la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Thalitha, fi ahdi al-abbasiyin dhaharat firqatu al-ubaydiyin, katika wakati wa dawlatu al-abbasiyya walidhihiri watu wanaojulikana kama al-ubaydiyin, na hawa ndio waanzilishi wa maulidi ya mayahudi. Hawa ndio waanzilishi wa maulidi hii mnayoona leo yapigwa hii. Waanzilishi wao ni hawa mashia ambao ni aktharu min al-yahud wal nasara wal iyad billah. Wahum ta'ifatu ash-shi'ati al-isma'iliyya li'annahum yantasibuna ila Isma'il ibn Muhammad ibn Ja'far. Na hawa ni kundi la mashia wanaojulikana kama al-Isma'iliyya, mpaka leo wako Ismaili, wako mpaka leo, au nafikiri hao ndio wale Aga Khan wajiita hivyo, wanaoabudu binadamu wenzao. Afuhao ni batinia pia, ibada moyoni. Aswadi mtu afungi akwambia maana ya kufunga ni hivi, maana ya kuswali ni hivi, si ati kule kuinama na kuenuka mwachoka bure. Maana ya kuhiji ni moyo wako uzunguke zunguke hivi alafu urudi. Ah, ndio ibada zao. Hao ndio waanzilishi wa Maulidi al-Ismailia, wajinasibisha na Ismail ibn Muhammad ibn Jaafar, walidhalika sumu bil Ismailiyati wa sumu al-Fatimiyya liannahum yaz'umuna annahum min dhurriyyati Fatima, na pia wakajiita al-Fatimiyya kwa sababu walikuwa kidai wao ni katika kizazi cha Fatima radhiyallahu anha. Walidhalika yuqalu lahum al-Fatimiyyun, kaita dawlayo dawlatul Fatimiyya, wakajinasibisha na Fatima radhiyallahu anha kadhiban wa zuran, wala huwa usiani na wa fil haqiqati annahum min al-yahud, uhakika wao hawa mabwana walikuwa ni katika mayahudi. Adhharu al-islam, wamedhihirisha uislamu. Walakin dhahara minhum kufriyat, lakini ikadhihirika kwa wao kufru nyingi. Wa fi nihayati idda'a hukamuhum al-uluhiyya mithlu al-hakim al-ubaidi, mwisho wale viongozi wao wakadai uungu ikawa wasujudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wanaovioni wakati ule wakawakufurisha, kukaandaliwa na majeshi, wakawapiga vita mpaka wakaregesha nchi za Kiislamu kwa Waislamu, na waliwahi kutawala katika sehemu ya Misri, nchi ya Misri hivi na al-Maghrib. Fasahabatu qatalu bani Hanifa wa hum yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yasumuna wa yahujjun, lakin lamma ad'u anna Musailimata nabiyyun kaffaruhum لأن من اعتقد في شخص بعد محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي فقد كفر وإن كان يصلي ويصوم. ما صحابة وليوبي يبيت بني حنيفة نبني حنيفة ولكوا كشودرية لا إله إلا الله محمد رسول الله وفونغا وحجي لكن ولفدائك ومسيلمة نمتوم وكوا كفريشة kwa sababu anayetakidi kuna mtu yoyote ambaye amepewa utume baada ya Mtume Muhammad SAW, basi huyo amekufuru hata akiwa yuwasali na kufunga. Walidhalika hakamul muslimuna liyawma bikufri alqadiyaniya alladhina yad'una nubuwata Ahmad alqadiyani, na ndio maana leo Waislamu wawakufurisha makadiani Ahmadia. Kwa nini? Kwa sababu wao waitakidi utume wa Ahmad al-Qadiani, Ahmad Mirza Gulam al-Qadiani, yule muhindi kule India, akadai mwanzo kuwa yeye ni Isa, akaenda mpaka akadai yeye ni mtume. Mambo mingi ameadai, lakini huyo alikuwa atumiwa na wakoloni wakati ule walipokuwa wametawala sehemu ya India, akawa atumiwa na wakoloni wa Kiingereza, wakamtumie kuharibu dini ya Uislamu, na akapata wafuasi, na mpaka leo ana wafuasi mpaka hapa Kenya pia. Kuna baadhi ya misikiti, ingawa watu hata washughulikii misikiti yao, na msikiti mmoja tulikuwa tuita msikiti mwekundu pale Makupa, hakuna mtu yoswali, walikuwa wakiangalia TV ndani ya msikiti. Watu watatu wanne hivi wakao angalia TV msikitini, wajulikana. Sasa hivi wamebadilisha rangi kwa rangi ya grey. Nani anayewashughulikia? Hakuna mtu aenda kuswali wala. Lakini naogopa pia wasipozungumziwa hawa, kuna baadhi ya watu watakuja kuenda waende wakaingie katika dini ile. Wala msishangae, maanake ile jahali iliyoko kwa baadhi ya watu ajabu sana. Yaani watu wasipoambiwa kuwa wale si Waislamu, usishangae wakateleza teleza mmoja mmoja, mara wajishtukia mtaani kumejaa nani, makadiani. Hao wapo pia. Lakini Waislamu wasema kuwa hawa si Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu wao waitakidi wana mtume wao aitwa Ahmad Mirza Gulam, ankuja juzi tu hapo wakati wa mkoloni. Huyo Ahmad Mirza Gulam. فإذا كان من رفع رجلا إلى مرتبة النبي كفرا Ikiwa mtu atampandisha mtu kwenye daraja ya utume atakufuru, fakaifa la yakfuru man rafa'a rajulan ila martabati rabbil alamin wa sarafa lahu anwa'an min al-ibadati kadh-dhabhi wan-nadhri wad-du'a'i wal-istighathati wa ghayri dhalika. Sasa ikiwa mtu akiitakidi kuwa kuna mtu baada ya mtu Muhammad sallam amepewa utume atakufuru, vipi yule ambaye aitakidi kwa binadamu kama yeye kuwa yuko katika daraja ya Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin, amchinjia, ampelekea nadhiri, amuomba dua, ataka msaada kwake pasi na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, amuomba maiti. Sasa yule ansawazisha baina ya mtu wa kawaida na mtume wa Allah ametoka katika Uislamu, je, huyu anayesawazisha binadamu na Allah subhanahu wa ta'ala akampelekea ibada, hadha min babi aula, na hili liko wazi. Wa qawlu shaykh kaman rafa'a tajan wa shamsana wa yusufa, hawa huyu taj na shamsan na yusuf, hum nasun fi zamanihi fi riyad, hawa ni watu walikuwa katika zama zake wakiabudiwa makaburi yao kule Riyadh. Riyadh mamlaka Saudia, walikuwa wakiabudiwa. Ghala fihim an-nas bihujjati annahum awliya, watu walifanya ghulu kwa watu hao kwa madai ya kuwa hawa ni mawali. Walahum sha'wadhat wa khawariq, na wana mambo ya kishawadha ya utapeli, utapeli na uongo tu, kama wanavyofanya baadhi ya mashekhe wa kisufi, watumia majini na mashetani waonekane wana mambo makubwa. Ndio kaona kama katika nchi ya Sudan, ingawa hapa wafanyi sana, hapa watu werevu kidogo, hatu waje Kenya hapo ufanye ujanja ujanja wako, utajulikana tu, ya mrongo tu. Kule kuna watu wajiita mawalii, kwa mfano tembea na nyoka, amtia nyoka mdomoni, sisi tunaamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, tumwambia khamsun yuqtaluna fil hilli wal haram, katika wale watano ambao wauawa kokote utakapowaona hata wakiwa haram, mmoja wao ni athuban. Sasa huo wali wako ni upi, kufuga nyoka? Sisi tunaambiwa tu waue, wewe watakuwafuga, si uchawi huo, utafuta nini? Kamuona jifanya atia mdomoni amtoa, ndio tumfanyie sasa, tampigia gongo tukimuona wenyoka, piga gongo kisawasawa. Kwa nini tunaamrishwa tumue? Utakaume watu, mbona yeye amuumi, iwajue yofanya nini? Kama yomvutisha bangi yule nyoka, haelewi, ajua mwenyewe. Lakini sisi hatukubali ati wewe mwalii kwa sababu watembea na nyoka, si vituko hivi. Ama yeye awe walii kwa sababu atembea na kichuma, ajidunga upande huu atoa upande huo, ndio nini? Si uchawi tu watumia? Ama atia kwenye macho hivi adunga ati haumii? Hayo yote mambo kini macho na uchawi tu mnayofanya, na yafanywa sana na hawa watu. Yote haya kuonyesha watu kwa wao na khawariq, wana mambo ya ajabu. Kwa hivyo aitwe nani walii? Hakuna walii wajifanya advertisement. Walii wa kikweli ana ikhlas, hataki kuonekana jambo lake. Nyinyi mwafanya advertisement bwana ili muonekane mawalii bwana, wafanya kusudi ili watu wawatukuze. Sasa hawa walikuwa hivyo, wachawi wachawi, wakina Shamsani hawa, kina Yusufu na mmoja aitwa Taji, alikuwa ndo kazi zao hizo. Jamaa wakaona ni mawalii, makaburi yao yakawa yaabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Walie ndo tumwabudu? Sasa tumwabudu vipi? Yaani binadamu wewe na akili zako, wenda kumpelekea ibada binadamu kama wewe ambaye yeye amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, si welekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini welekee kwa mwanadamu kama wewe? Sheikh al-Fawzan anasema wa hum ala tariqati al-Hallaj wa ibn Arabi. Sikiliza au jamaa, hawa jamaa wanakufuru kweli kweli kina Hallaj. Huyu Hallaj juzi tulimzungumzia hapa, alikuwa akisema ma fil jubbati illa Allah, huyu ndio alikuwa akisema fa subhanaka subhani watauhiduka tauhidi wa usiyanuka usiyani. Kwa kusema laita shi'ri, anchanganyikiwa hajui jamani, nani Allah, ni mimi ama ni wewe? Halaju, yani yeye aitakidi kwa Allah yuko ndani yake, lakini leo achukuliwa ni walii mkubwa. Ni wajua hamkuelewa nyinyi yeye alikuwa maanisha hivi, na alivyokuwa ameshikwa yotaka kuuawa alisulubiwa, maana kwa wakati wake hangalia wale wanaovioni walikuwa wajinga wote zaidi ya 500 wakamkufurisha, akasulubiwa. Alivyokuwa ameshikwa asema al-ma'budu tahta qadamai, yule mnayemwabudu yuko chini ya nyayo zangu, yule mnayemwabudu nimemkanyaga hapa chini ya nyayo zangu. Jamani ilikuwa na kufru, zindiq min az-zanadiqa. Leo umpate al-jufri sahibna yقول لك sahib al-haqiqa, fa sahib al-haqiqa la hawla wala quwwata illa billah. Sema yule bwana alikuwa ni mtu, hizi itikadi za ghulatu sufia za ajabu sana, wazungumza maneno machafu kama haya. Hawa wakichukuliwa nani? Ni mawalii. Lakini wale Waislamu wanaojifahamu wajua huu si walii, huu huu ni ushetani sasa, na huu ni uzindiki. Alwajhu thalith, أن العلماء رحمهم الله عقدوا بابا في كتب الفقه سموه باب الردة. ونوافيوني كتك فيتاو في فقه وميكا ملانغو ولملانغو وكويتا نملانغو وردة. سو ميكي وني نملانغو وردة معناك إني باب الردة. وذكروا فيه نواقض الإسلام كيشا وكتاجة نياكي فيلي في نبو شنغو وإسلام. وذكروا أشياء قد تكون صغيرة في أعين الناس ولكن حكموا أن من فعلها أو اعتقدها يكفر مع أنه يصلي ويصوم ويعبد الله. أسمى وكتج مambo katika vinavyotangua uislamu huenda katika macho ya baadhi ya watu vikawa ni vitu vidogo, kwaona ni kitu kidogo hiki, lakini wakamhukumia mwenye kufanya au kuitakidi hayo waliyotaja atakufuru, pamoja na kuwa yuwasali na yuwafunga na muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yahsuru husul ar-riddati fima dhakartum, wala hawakufunga kuwa ridda ni kwa yale wanaoyataja wao kuwa ni mpaka amkufuru mtume sallam, mpaka aikufuru Qur'ani, mpaka yani akufuru kuna siku kufufuliwa. Hawakuyafunga hayo, yajulikana wazi hayo. Hayo ambaye hayaitakidi ni kafiri, si muislamu kamwe. Lakini hapa wamzungumzia muislamu ambaye amefanya kitendo kikawa ni sababu ya kumtoa katika Uislamu. Alwajhu ar-radi, anna Allah hakama bikufri unasin biqawlihim kalimatan takallamu biha abtalat islamahum wa imanahum. Allah amehukumia kufru ya watu kwa kusema neno, wamezungumza lile neno likabatilisha uislamu wao na imani yao. Kama qala ta'ala yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Kalimatal kufr, kalima moja tu umetamka ikawa ni sababu al-iyadhu billah ya kutoka katika uislamu. Wa laqad qalu kalimatal kufri, kisha Allah asema wa kafaru ba'da islamihim, wakahukumiwa kuwa wamekufuru kwa kalima walizungumza. Fakaffarahum bikalimatin maa kaunihim maa rasulillahi yusalluna wa yujahidun, akawakufurisha kwa kalima pamoja na kuwa walikuwa na mtume sa salam wasali na waenda jihadi. Alwajhu alkhamis, anna allaha kaffara unasan bisababi kalamin qaluhu ala wajhi almizahi wallaib. Allah amewakufurisha watu kwa sababu ya maneno waliyosema kwa wajhi wa mzaha na mchezo. Wa anzala fi sha'nihim, akashukisha kwa ajili ya watu hawa, kwa ajili ya jambo lao. Wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab, wana ukiwauliza watasema ilikuwa tufanya nini, tufanya mchezo, tufanya mzaha. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, basi waambie basi mwafanya mzaha na Allah na aya zake na mtume wake. La ta'tadhiru, musitoe udhuru leo. Qad kafartum ba'da imanikum, mmekufuru baada ya kuamini. Wakakufurishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a annahum yusallun wa qad ghazaw ma'a ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam fi ghazwati tabuk, pamoja na kuwa hawa wasali na wamepigana vita pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Tabuk. Lakini lamma qalu hadhihi al-kalima kafaru ba'da imanihim wa lam yanfa'hum annahum yusalluna wa yasumuna wa yujahidun, walipotamka hii kalima, lakini walipotamka hii kalima wakakufuru, wala haikuwafaa wao kuwa walikuwa wakiswali wakifunga wakipigana jihadi, haikuwasaidia hiyo. Fahadhihi alwujuh fiha ibtalu hadhihi ash-shubha, hizi wujuh alizozitaja, hizi wajhi alizozitaja, zote hizi zabatilisha hii shubha yao. Wa fil haqiqati annaha min a'zami ash-shubah walakin jawabaha wadihun lillahi alhamd, kwa kweli hii ndio shubha kubwa waliokuwa nao, lakini jawabu lake liko wadih kabisa, alhamdulillah. Alwajh as-sadis anna qawlahum innal ladhina nazala fihimul qur'an la yashhaduna an la ilaha illa Allah wa yukadhibuna ar-rasula sallallahu alayhi wa sallam wa yunkiruna al-ba'tha wa yukadhibuna al-qur'ana wa yaj'alunahu sihran wa nahnu nashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa nusaddiqu al-qur'ana wa nu'minu bil-ba'thi wa nusalli wa nasum fa kayfa taj'alunana mithla ulaika. Hii ndio shubha yao. Shubha yao wao wasema wale ambao imeshuka Qur'an wakati wao, wale washirikina wale hawashuhudii la ilaha illallah, wamkadhibisha mtume sallam, wakanusha siku ya kufufuliwa, waikadhibisha Qur'an, bali wasema ni Qur'an ni uchawi, na sisi tushuhudii la ilaha illallah Muhammad rasulullah, tuisadikisha Qur'an, tuamini siku ya mwisho, tuswali, tuafunga, vipi mwatufanya sisi ni kama wale. Yujabu anhu anna ar-rajula idha sadaqa Allah fi shay'in وكذبه في شيء او اذا صدق الله في شيء ان الرجل اذا صدق الله في شيء وكذبه في شيء فهو كافر مرتد عن الاسلام. اتجيبيه kwa mtu akimsadikisha Allah katika jambo na lengine akamkadhibisha, basi huyu kwa kufanya hivyo atakuwa amekufuru na kutoka katika Uislamu. Kaman amana bi ba'd al-Qur'an wa jahada ba'dahu, kama yule anayamini baadhi ya Qur'an na kukanusha baadhi yake. Wa kaman aqarra bitawhidi wassalati wajahada wujuba zaka, na kama yule aliyekiri tawhid na sala akakanusha uwajibu wa zaka. Au aqarra bihadha kullihi wajahada sawma, au akakiri yote haya akakataa somo akaikanusha. Au aqarra bihadha kullihi wajahada alhajj, au akakiri haya yote lakini akaikataa haji, akaikanusha haji. Wa in kana yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, hata kama yatamka shahada la ilaha Muhammad rasulullah, hilo halimsaidii chochote maadamu amekanusha jambo katika mambo ya dini ambayo ni wajibu kuyasadikisha. Sasa vipi anaikanusha tauhid akafanya shirki? Na hili ndio jambo kubwa zaidi. Alwajhu sabi أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم. أن يكنوش واجب وحجة أتكفر حتى كما يتمك لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلي وفنغ. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين إلى قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. katika hii aya Allah akatuwajibishia sisi kuhiji, na mtume sana akasema buni ya Islamu ala khamsin, akataja katika nguzo kwenda hija, liman istata'a ilayhi sabila, kwa yule mwenye uwezo. Fadallat alayat ala anna man jahada wujuba alhajj kafara, hizi aya ni dalili ya kuwa mwenye kukanusha wajibu wa hija atakufuru. Wa in kana yashhadu an la ilaha illa Allah, hata kama yashuhudia la ilaha illa Allah, fa kayfa biman jahada at-tauhid wa ajaza ibadata al-qubur, vipi yule aliyekanusha tauhid akajuzishia watu kuabudu makaburi? Sisi tuabudu makaburi bwana? Nani sema tuabudu makaburi? Ehe, zile ibada za kuchinja mnazipeleka pale nini? Si ibada? Ibada ukimpelekea si kwa Allah, maana yake nini? Shida iliyoko ni kwa mtu haelewi nini ibada. Na hii tulizungumzia huko nyuma, muulize wewe, kwani ibada nini? Na na hakika hajui ibada nini, kama alivyosema Sheikh. Kisha mueleze maana ibada, kisha aangalie, je, zile anazo yale anayoyafanya katika makaburi ni ibada au si ibada? Ukachinjia kaburi, ukaliwekea nadhiri, ukawa muomba pasi na Allah, au ukamuomba kupitia kwake, usema wasila apitia kwa nani? Kwa maiti. Ndiyo shirki waliokuwa wakiifanya washirikina aliotumilizwa kwa Mtume sallam, ma naabuduhum illa liyukaribuna ila Allahi zulfa. Ndiyo hiyo shirki, hakuna tofauti. Allahumma, wale walikuwa wakipitia yale masanamu ambao ni sura ya wale watu wema walikuwa wakiwaabudu, na nyinyi mmekwenda direct kwenye kaburi. Hiyo ndio tofauti iliyoko. Kwa hizi ndio wajhi za kujibu hiyo shubha, ambayo ndio wahesabu wao kuwa ni shubha kubwa kuliko zote. Kwa zilizobakia nsahali, tusimamie hapo insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.